els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als camins de la música. La música que vos anem a posar avui als Camins de la Música és el testimoni d'un acte que va ser l'únic acte en color polític estricte que va fer Charlie Parker en tota la seva vida. Es tracta d'una actuació, realment una actuació com a orquestra de ball, de Charlie Parker acompanyada de cordes. Recordem que en el moment en què es va fer el concert, setembre del 52, Charlie Parker, després de tots aquests problemes amb la droga i en la seva desintoxicació, havia gravat una sèrie de plaques acompanyat de cordes per a demostrar, com tants altres músics de jazz, que ells també sabien tocar amb una orquestra tal com és una orquestra de ball normal del moment. L'acte es va fer a benefici d'un sindicalista, Benjamin Davis, un sindicalista negre comunista, que era regidor de la ciutat, en Harlem, de Nova York, i que havia estat, bueno, estava en aquests moments sotmès a Chui per problemes, realment per ser comunista. Charlie Parker va fer una actuació que no va ser enregistrada oficialment per ningú, però que va estar super enregistrada per afeccionats. El problema era que la qualitat era molt roïn i fins ara només havien eixit algunes peces a l'aire, perquè realment la qualitat era horrorosa. Fa no massa temps es va descobrir una sèrie de cintes amb una qualitat, si no immillorable, sí, per lo menos per a fer una reconstrucció decent, i es varen posar a la faena un parell de tècnics i varen traure les gravacions que aneu a escoltar. No vaig a interrompre pràcticament ja la reproducció de les cançons que se van a interpretar, de les peces, i això ens va durar per a dos dies, perquè el concert dura, la gravació almenys que existeix ara en CD, dura aproximadament algo menys de dues hores, i per tant aprofitarem i farem dos programes per a poder escoltar a Charlie Parker. Charlie Parker, que estava acompanyat per el que era el seu quintet habitual en aquest moment, Walter Bishop al piano, per cert tocant en un piano prou roïnet, Mandel Love a la guitarra, Teddy Kotick al baix i Mark Roach a la bateria, que és fonamentalment qui espenta més al conjunt, perquè recordem que en l'any 52, ja en setembre del 52, Charlie Parker estava en un declivi evident físic que el duria a la mort pràcticament un parell d'anys després, de manera que ell no és ja el Charlie Parker, diguem, de la seva millor època. Malgrat tot, les explosions típiques de Parker estan així molt matisades pel fet que està tocant amb una xicoteta orquestra de cordes darrere, i a més perquè està tocant per a que la gent balli. És un ball de diversos milers de persones que se van juntar ell per a recaptar diners, com hem dit. Així que anem a escoltar a Charlie Parker acompanyat del seu quartet d'acompanyament habitual, hem dit Walter Bishop, Mandel Love, Teddy Kotick i Mark Roach, i amb una secció de corda que interpreta els mateixos arranjaments que hi havien en les gravacions que havia fet comercials recentment i que eren realment els èxits seus en aquest moment. No vos dic ja res més, vos deixo en Charlie Parker en el Rockland Palace en setembre de l'any 52 interpretant tots els seus grans èxits del moment. Insistisc en que no us fixeu molt en la qualitat de les gravacions, sinó fixeu-vos en la interpretació d'un Charlie Parker que, precisament per l'ambient en el que estava fent-se l'actuació, és un Charlie Parker un poc contingut, però absolutament genial de totes formes, com sempre va ser-ho ell. Així vos deixo en Charlie Parker. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cierto. Thank you. Thank you.

Bé, espero que vos hagi agradat, malgrat, com ja he dit, la qualitat de so que és prou roïneta, però realment el saxo Charlie Parker sí que se sent prou bé, gràcies a la sort i al mèrit del tècnic que ha estat reconstruint les gravacions, que ha fet l'home el que ha pogut, i realment sí que és un testimoni molt bo de la qualitat d'un Parker que, encara que ja estava, com hem dit, en la seva decadència física, a nivell artístic encara l'home aguantava prou bé. El pròxim dia vos posarem la segona part de l'actuació de Charlie Parker a aquest concert a benefici d'un sindicalista comunista i negre que es va fer en setembre de l'any 1952. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara al 104.4 FM de València, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Vos recorde que aquest programa i tots els anteriors que s'han fet es podeu trobar, per si es podeu escoltar un altre cop tranquil·lament a casa vostra, a la pàgina web www.caminsdelamusica.net, i que també hi ha una adreça de correu electrònic per a que ens digueu el que vulgueu, que és camins@caminsdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada, com hem dit, i adeu.